Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր հոկտեմբերի 29-ը 2-7, հանրայինի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Թող ջերմ ժպիտն ու լավ տրամադրությունը ձեզ ուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում։ Դարձրեք ձեր օրն ավելի հետաքրքիր մնալով մեզ հետ։ Առաջիկա րոպեներին տաղավարում ձեզ համար աշխատելու է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում այսօր կլսեք. Ֆրանսիայի Արնուվիլ քաղաքի ղեկավարը համարում է, որ Արցախը կարող է իսկական բացահայտում լինել Ֆրանսիայի դիպրոցականների համար։ Թեմային անդրադարձել է Վան Նովիկովը։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Օրվա զրուցակիցս Արցախի պետական համալսարանի գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ Շուշան Ասկարյան Խաչատրյանն է, առավել հանգամանորեն հաղորդման մեջ։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Ֆրանսիայի Արնուվիլ քաղաքի ղեկավարը համարում է, որ Արցախը կարող է իսկական բացահայտում լինել Ֆրանսիայի դիպրոցականների համար։ Լսենք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Օրերս Մարտունու շրջանի Շեխերի գյուղական համայնքի եւ Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի միջեւ բարեկամության հռչակագիր է ստորագրվել։ Արցախյան գյուղական համայնքի եւ ֆրանսիական Արնովիլի միջեւ ստորագրված բարեկամության հռչակագրով նախատեսվում է համատեղ ծրագրեր իրականացնել տնտեսության, կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում, ինչպես նաեւ նպաստել փորձի եւ մասնագիտական հմտությունների փոխանակմանը։ Բարեկամության ձևավորմանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել ֆրանսահայ բարերար Կարպիս Նիկողոսյանը, ում միջոցներով ու ձեռնությամբ են վերակառուցվել գյուղի դպրոցն ու մարզադահլիճը։ Ասել է, թե ձևավորված համագործակցային որոշ ձևաչափեր ու հարաբերություններ արդեն իսկ առկա են։ Գործնականում ընդունված ձևաչափ է, որ բարեկամության հռչակագիր ստորագրվում է երկու քաղաքների միջև։ Այդ առումով թերևս գյուղ Շեխեր եւ քաղաք Արնովիլ համագործակցությունն աննախադեպ է, նկատում է համայնքի ղեկավար Մխիթար Մանգասարյանը, ով մեզ հետ ճեպազրույցում ներկայացրեց նաեւ համագործակցության իրենց առաջնահերթությունները։ Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ մեր բարեկամությունը շատ շուտ վանից է, 2000 թվականից, որտեղ 2000 թվականին Կարպիս Նիկողոսյանը միջնակարգ դիպլոմացակառուցել մեր համայնքում 70-80 աշակերտի համար եւ միջև որ նորմալ վիճակում օգտագործվում է, ու մեծ հույսեր են կապում իրենց հետ, որ մեր համագործակցությամբ բավականին առաջընթաց կգրանցվի եւ ինչու՞ չէ նաեւ փորձի փոխանակման գործում եւ անպայմանորեն շահենք այս փորձը։ Դեռևս չեմ կարող նշեմ համագործակցության շրջանակում հույսերս, բայց հուսով եմ, որ լավ կլինի։ Ամենայն դեպս մեր համար, որովհետեւ այս ձևի այս շրջանակներում ցեղափոխգործակցությունը հռչակագրի ստորագրումը, գիտենք, որ միշտ ասենք քաղաքը քաղաքի հետ է կապում, իսկ մեր գյուղը, որ ընդգրկվել է այս շրջանակում, սա մեր նախկին բարեկամ, մեր մեծ բարերար Կարպիս Նիկողոսյանի ջանքերի շնորհիվ, եւ միշտ երախտապարտ ենք իրեն եւ իրեն հետ եկած բոլոր ֆրանսիայի քաղաքացիներին։ Շատ ծրագրեր կան, որ բայց ես մասնավորապես կուզեի նշել, որ համայնքը նախկինից էլ չի ունեցել մանկապարտեզ, եւ նշեմ, որ մանկապարտեզի ենթակա բավարար քանակի երեխաներ արկային գյուղում, կնախնդրեի առաջի ծրագրերը, որ պիտի խոսենք, պիտի համագործակցենք, ասեի, որ մանկապարտեզի կառուցման գործով ներկայանանք, իրենց ֆինանսական առումով այդքան չեն կարող ավելի լավ ձևաչափ լինենք իրենց համար, բայց միանշանակ կնշեմ, որ գյուղատնտեսության շրջանակում, ասենք հողագործության մասնավորապես, մենք կարող ենք որ փորձի փոխանակում իրաց հետ քնարկել եւ միգուցե դեղից կամ ստեղից բավականին նյութեր վերցնենք եւ մեր հետագա գործնեությունը շարունակելու համար ավելի լավ արդյունքների հասնենք։ Ֆրանսիական Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը պատիվ է համարում Շեխերի հետ բարեկամության հաստատումը։ Ֆրանսիացի քաղաքապետը համագործակցության մեջ առաջնահերթություն է համարում երկու ստեկ մատաղ սերնդի ներկայացուցիչների ծանոթությունն ու փոխշփումները։ Մեզ հետ զրույցում Պասկալ Դոլն անդրադարձավ նաեւ այն հարցին, թե ինչը կարող է առանձնահատուկ կարևորություն ու նշանակություն, ինչպես նաև հետաքրքրություն ունենալ ֆրանսիացի դիպրոցականների համար Արցախյան գյուղում։ Alors des projets économiques, j'ai pas réfléchi, très honnêtement, pourquoi pas? Անկեղծում եմ ասել, որ այդ հարցով այդ տեսանկյունից չենք մտածել, բայց կարող ենք օրինակ հետևյալ ձևի միջոցառումներ կազմակերպել, հրավիրել օրինակ Շեխեր դպրոցի աշակերտների մեր մոտ, իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական ծրագրերին, տնտեսական առումով քաղաքապետարանը այդպիսի իրավունք չունի անել, բայց մնացած ծրագրերի վերաբերյալ իհարկե պատրաստական ենք աջակցելու ու իրագործելու։ Իհարկե խոսեցի աշակերտների երեխաների մասին եւ ուզում եմ ասել, որ հենց երեխաներն են մեր ապագան եւ կարող ենք հենց այս բնակավարում տեսնել մեր համագործակցությունը այստեղի երեխաները, իհարկե նոր սերնդի ներկայացուցիչները կարող են գալ Արնովիլ ծանոթանալ թե տարական դպրոցի աշակերտների, թե միջնակարգի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ, եւ այնինչ կարեւոր է, որ այդ ծրագրերի շրջանակներում երեխաները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ մի նոր երկրի, Ֆրանսիայի մշակույթին, եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաեւ եվրոպական բոլոր երկրներին ու բացվել աշխարհին, ասել որ իրենք կան։ Մեր աշակերտներին կասեի, որ գալով այստեղ առաջին հերթին նրանց կհետաքրքրի սովորել հենց պատմությունը, որովհետեւ այսօր Ֆրանսիայի երեխաները ապրում են ազատ Ֆրանսիայում, եւ այդ ազատությունը, այդ անկախությունը ձեռք է բերվել շատ վաղուց։ Իսկ գալով այստեղ ու տեսնելով այն, ինչ անում են այստեղի երեխաները, այստեղի աշակերտները, Արցախը մի լույս է, որ այդ լույսը տարածվում է աշխարհում, ու տեսնելով այս ամենը, ֆրանսիացի աշակերտները կհասկանան, որ նրանք ծանոթանալու են մի նոր ապրելակերպի, տեսնելու են, թե ինչպես նրանց հասակակիցները պայքարում են ազատության համար։ Նշենք նաև, որ բարեկամության հաստատման միջոցառման շրջանակներում Արցախ ժամանած Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի պատվիրակությունը ծանոթացել է Շեխեր գյուղի կրթական մշակութային օջախների պայմաններին, գյուղատնտեսական և իհարկե նաև Շեխերում արտադրվող հանրահայտ գինիների առանձնահատկություններին։ Cosidota pizza al vostro nene. Porca gasto del coiete vice. Che bazes noriz luz coneri. Kiri hortanka kaberiare uo im sirtonori era sume che sai so ci dini el me vo stara pat vo slatel ci dini arzu ai so Yes, see you in case. Yes, see you in case. I saw. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում այսօր եւ վաղը ժամը 19:35 կկայանա «Քեզ համար ազնավուր խորագրով» համերգը, նվիրված մեծ շանսոնիեի հիշատակին։ Համերգին հանդես կգան հայ էստրադային եւ օպերային երգիչները, ովքեր կկատարեն ազնավուրի երգերը։ Որպես երեկոյի հյուր ելույթ կունենա նաեւ ֆրանսիացի երգիչ բարիտոն Ժերեմի Դելվերը։ Դելվերը կկատարի Շարլ Ազնավուրի քաղաքացիական հոգեհանգստի ժամանակ հնչած հայկական վալս ստեղծագործությունը։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի 85-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանում էր Միլանի ազգային գրադարանի երաշտական ֆոնդի ղեկավար Մասիմո Ջենի Տիլի Տեդեսկին։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում նա նշել է, որ գրադարանային գործի զարգացման համար հատկապես նշանակալի է ամուր կապերը միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Տեդեսկին ասաց, որ առաջին անգամ չէ Երևանում եւ որոշ բաներ գիտի այստեղ գրադարանների կատարած աշխատանքի մասին։ Եթե անդրադառնամ Խնկո Ապոր անվան գրադարանին, պետք է ասեմ, որ շատ ակտիվ է աշխատում։ Գրադարանի Հոբելյանի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների ընթացքում այստեղ հանդիպում է մարտերկրից Հայաստան ժամանած հետաքրքիր հյուրերի։ Փաստն այն է, որ գրադարանը պահում է եւ ամրացնում կապը եվրոպական եւ այլ երկրների հետ։ Այդ կապերը չափազանց կարեւոր են գրադարանային գործի զարգացման համար, շեշտել է ֆոնդի ղեկավարը։ Նրա խոսքով տարբեր երկրներում գրադարանային գործով զբաղվող մարդկանց հետ կապերը համագործակցությունները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ նրանց կիրառած մեթոդներին, թե տեխնիկական, թե վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Տեդեսկին շեշտեց, որ իր փորձառությունը հիմնականում տեխնիկական է, բայց ամեն գրադարանվար պետք է չափազանց պրոֆեսիոնալ լինի, քանի որ գործն ունի տարբեր սեռի, տարիքի, տարբեր արժեհամակարգի մարդկանց հետ։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր բաժանորդները, որոնք երեխաներ են, մեծահասակներ, երիտասարդներ, տարբեր մասնագիտություններ ունեցող ընթերցասերներ։ Ըստ իս կարևոր է ոչ միայն նրանց այդ հաղորդակցման հմտություններին տիրապետելը, այլև հստակ իմանալ այն տեխնիկաները, մեթոդները եւ միջոցները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է գրավել բաժանորդներին, ընդգծեց Մասիմո Տեդեսկին։ Երաշտական ֆոնդի ղեկավարը խոստովանել է, որ շատ է սիրում Հայաստանն ու լավագույնը մաղթում նրան։ Ուրախ եմ, որ դրական առաջընթաց եմ նկատում ձեր երկրում։ Հիմա ամեն բան ավելի արագ է զարգանում, իսկ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը հրաշալի է։ Այնտեղ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների մաս է կազմում եւ հեշտությամբ ընդգրկվում տարբեր ծրագրերում, եզրափակել է Մասիմո Ջենիտիլ Տեդեսկին։ Ավարտվել է Ռուսաստանաբնակ հայ ազգի հումորիստ Եվգենի Պետրոսյանի եւ նրա կնոջ Ելենա Ստեփանենկոյի համատեղ ունեցվածքի գույքագրումը, որը նրանք պետք է կիսեն ամուսնալուծությունից հետո։ Եվգենի Պետրոսյանի փաստաբան Սերգեյ Ժորինի խոսքով գույքագրման գործընթացը մի քանի ամիս է տևել։ Նա նշել է, որ հաջորդ փուլը կլինի ունեցվածքի գնահատումը։ Մինչ նոր տարի Պետրոսյանը նորից ազատ տղամարդ կդառնա, ասել է Ժորինը։ Զույգին չի հաջողվել կարողությունը խաղաղ պայմաններում կիսել։ Եվգենի Պետրոսյանն այն կիսելու տարբերակ էր առաջարկել կնոջը, ըստ որի Ստեփանենկոն կարող է իրեն վերցնել Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող տներից մեկը, որի արժեքը ըստ Պետրոսյանի կազմում է իրենց համատեղ ունեցվածքի գրեթե կեսը, սակայն Ստեփանենկոն հրաժարվել է առաջարկից։ Նրանց բաժանության մասին հայտնի է դարձել 2018 թվականի ամռանը։ Զույգը ամուսնացած է 1980-ականների կեսերից։ Մոսկվիչ ավտոմեքենայի պետհամարանիշը, որում վթարի է ենթարկվել լեգենդար երաժիշտ Վիկտոր Ցոյը, աճուրդի կհանվի նոյեմբերի 15-ին։ Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Լիտֆոնդ աճուրդի տան ղեկավարը, նշելով, որ նախնական արժեքը գնահատվում է 2 միլիոն ռուբլի։ Նրա խոսքով աճուրդի տանն է փոխանցվել նաև երաժշտի մահվան վկայականը։ Աղբյուրը նշում է, որ ավելի վաղ աճուրդով վաճառվել է Ցոյի խորհրդային անձնագիրը, հեռախոսահամարների նոթատետրը, ինչպես նաև երկու երգի ձեռագրեր, որոնք հայտնաբերվել էին երաժշտի մահից հետո նրա ընկերների տանը։ Անձնագիրը վաճառվել է 9 միլիոն ռուբլիով, մինչդեռ մեկնարկային արժեքը կազմում էր 2.5 միլիոն ռուբլի։ Նոթատետրը վաճառվել է 3 միլիոն ռուբլիով, իսկ Խաչու Պերեմյան երգի ձեռագիրը 3.6 միլիոն ռուբլիով։ Կինոռոք խմբի հիմնադիր Վիկտոր Ցոյը զոհվել է 1990-ի Լատվայում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Նա գտնվել է Մոսկվիչ 2141 մակնիշի մեքենայի ղեկին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Tu es jolie. souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du հարյուր 2 և 3 FM հաճախականությամբ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետ.մկ-ի ռադիոբաժնում։ Բարեկամներ, շարունակելով օրվա թողարկումը, առաջարկում եմ լսել զրույցս Արցախի պետական համալսարանի գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ Շուշան Ասկարյան Խաչատրյանի հետ։ Լրագրությունն աշխարհի ամենակարևոր մասնագիտություններից է։ Սա փաստել է նաև կոլումբացի վիպագիր և լրագրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Դե իհարկե, եթե չլինեին լրագրողները, մարդիկ տեղեկացված չէին լինի։ Լրագրող դառնալը նրա երազանքների մեջ չէր մտնում։ Երազանքը արվեստաբան դառնալն էր։ Օրվա զրուցակիցս բանասիրական գիտությունների թեկնածու Շուշան Ասկարյան Խաչատրյանն է։ Շուշան Խաչատրյանը 2015 թվականին հեռավար սովորել է Մեծ Բրիտանիայի Բերքլի համալսարանում։ Արտասահմանյան ժուռնալիստիկա ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և գրեթե 2 տասնյակի հասնող գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միության անդամ և 2017 թվականից Արցախի պետական համալսարանի գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ։ Թե ինչ հնարավորություններ են ընձեռվում ներկայիս լրագրության բաժնի ուսանողներին, արդյոք ոչ մասնագետների դասավանդումը հետագայում չի ազդի նրանց աշխատանքային գործունեության վրա և ինչպիսին է պատկերացնում լրագրության բաժինը տարիներ հետո, այս և այլ հարցերի պատասխաններին կծանոթանանք մեր հարցազրույցում։ Տիկին Խաչատրյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ համաձայնեցիք զրուցել մի թեմայի շուրջ, որը շատ հետաքրքիր և միևնույն ժամանակ պահանջված է։ Սկսենք նրանից, թե ինչու եք ընտրել լրագրողի մասնագիտությունը և ինչ դեր է կատարում այն ձեր կյանքում։ Ձեզ եւս շնորհակալություն, Արմինե։ Նախ ասեմ, որ լրագրող դառնալը իմ մանկական երազանքների մեջ ընդհանրապես չէր մտնում։ Ես պարզապես ստեղծագործում էի, աշակերտական տարիներին տպագրվում էի տեղական և արտասահմանյան մամուլում։ Ես ավելի շատ ցանկանում էի դառնալ արվեստաբան։ Սակայն հանգամանքների բերումով իմ ուսանելը Երևանում այդպես էլ չստացվեց, բայց երազանքը մնաց դառնալ արվեստաբան։ Ես ընդունվեցի Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժինը և ուսանողության տարիներին միաժամանակ եւ սովորում էի եւ թտակցում ինչպես քաղաքային այնպես էլ մարզական թերթերին։ Ուսանողության տարիներին ես նաեւ երկրորդ կուրսից սկսեցի աշխատել Արցախի հանրային հեռուստաընկերություն Սանդղակ երիտասարդական հաղորդաշարում որպես հաղորդման հեղինակ եւ վարող։ Իսկ ինչու թողեցիք աշխատանքը հերոստատեսությունում եւ նախապատվություն տվեցիք ձեր այս աշխատանքին? Նախասեմ, որ տպագրվելու եւ հերոստատեսությունում աշխատելու տարիներին ես մի շատ հետաքրքիր միտում նկատեցի, որ Արցախի Հանրապետությունում առավելապես լրագրության ոլորտը պրակտիկ գործնական է, իսկ գիտական ոլորտը ընդհանրապես 2010 թվականների տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում լրագրության ոլորտում ոչ մի պաշտպանած մասնագետ չունեինք, եւ սա ինձ համար մտահոգիչ էր, եւ հաշվի առնելով, որ ժամանակի ընթացքում յուրացնելով ժամանակակից մոտեցումները, ես հասկացա, որ անհրաժեշտ է գիտահետազոտական մեթոդները կիրառել նաեւ Արցախում, մեդիայի եւ հաղորդակցության ասպարեզի արդի գործընթացները դիտարկելով համաշխարհային գործընթացների գլոբալ համատեքստում։ Եվ 2010 թվականից ես ձևակերպեցի Երևան Պետական Համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի հայցորդ եւ 5 տարիների ընթացքում գրեցի եւ պաշտպանեցի մշակութային երկխոսությունը Արցախի համամուլում թեմայով ատենախոսությունը։ Գիտական լրագրությունը, լրագրագիտությունը ընդհանրապես այլ հարթակ է գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնող մասնագետների համար, եւ կոնկրետ Արցախի Պետական Համալսարանում իմ աշխատելու տարիներին ես ցկտել եմ, որպես լրագրագիտությունը այլ հարթակի վրա լինի։ Այս մասնագիտությունը պետք է այնպիսի հնարավորություն ստեղծի Արցախի Պետական Համալսարանում, որպեսզի գիտահետազոտական աշխատանքները նպատակային եւ արդյունավետ իրականացվեն, քանի որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ կոշտ քաղաքականությունների կողքին այսօր փափուկ քաղաքականություն է տարվում տարբեր գերտերությունների կողմից, եւ պետք է մենք սպառազինվենք ոչ միայն զինամթերքով, այլ նաև տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում ունենանք պատրաստված մասնագետներ, փորձագետներ, ովքեր կկարողանան այդ հարթակում իրականացնել ճիշտ եւ նպատակային քաղաքականություն։ Ամբիոնի վարիչ ընտրվելուց հետո ձեր կողմից ինչ քաղաքականություն է տարվել։ Ժուրնալիստիկա մասնագիտությամբ բակալավրիատի ծրագիրը այսօր իր գիտական ուսումնասիրությունները եւ ուսումնական դասընթացները ծավալում է ԶԼՄ տեխնիկայի, լրագրության էթիկայի եւ ժանրերի, ռադիոժուրնալիստիկայի, հեռուստաժուրնալիստիկայի, ռազմական, մշակութային լրագրության, հայ մամուլի պատմության, համացանցային ԶԼՄ-ների, մեդիա ազդեցությունների ժամանակակից տեսությունների, մեդիա եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների, հանրային կապերի եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, մեդիա եւ մշակույթ փոխհարաբերությունների հիմնական ուղություններով։ Ժուրնալիստիկա մասնագիտության բակալավրիատի ծրագիրը մասնագիտական գիտելիքներ է տալիս, մեծացնում է լրագրագիտության ոլորտում գիտական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորությունները։ Հավելեմ, որ հաղորդակցություն, մեդիա եւ հասարակություն մագիստրոսական ծրագրի նպատակը ուսանողներին տրամադրել բազմակողմանի գիտելիքներ եւ մեդիայի եւ հաղորդակցության ոլորտում, ինչպես նաեւ գիտակցել արտի հասարակության մեջ նրանց դերակատարությունը։ Հայտնի է, որ հանրային հեռուստատեսությունը բավականին մեծ հնարավորություններ է ընձեռում լրագրության բաժնի ուսանողներին իրենց առաջին քայլերը կատարել հեռուստատեսությունում։ Ինչպես է դրան վերաբերում։ Մեծ երախտագիտությամբ եմ այս ամենին վերաբերում, որովհետև Արցախի հանրայինը այն հարթակն է, որը առաջին քայլերը կատարելու հնարավորություն տալիս է լրագրության բաժնի ուսանողներին։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ այս պահին լրագրության բաժնում սովորող ուսանողներից 45-ից 10-ը այս պահին մասնագիտական գործունեություն են ծավալում, սա մեծ թիվ է հաշվի առնելով։ Իսկ դա ինչի հետ է կապված։ Կապված է նրա հետ, որ կոնկրետ իմ ամբիոնի վարիչ ընտրվելու առաջին իսկ ամիսների ընթացքում ես հանդիպումներ եմ ունեցել Արցախի Հանրապետությունում գործող լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ, եւ ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունքում բաժնի ուսանողները շատ ակտիվ սերտ համագործակցության մեջ են տվյալ լրատվամիջոցների հետ, եւ նրանց հնարավորություններ են տրված, որպեսզի նրանք առաջին մասնագիտական քայլերը կատարեն։ Դիցուք Արցախի Հանրայինում այսօր գործում է երիտասարդական ծրագիրը, որի ստեղծագործական կազմում ընկրկված են մեր բաժնի ուսանողները, եւ հաշվի առնելով YouTube-յան դիտումների քանակը, կարող եմ վստահաբար ասել, որ ծրագիրը պահանջված է ի շնորհիվ այն մասնագետների, որ եւ եւ Արցախի Պետական համալսարանում են այսօր դասախոսում իմիջայլոց, ասեմ, որ Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերության ղեկավարության կողմից մեծ օգնություն է աջակցությունը, մասնագետների ներգրավվածությունը ուսումնամեթոդական աշխատանքներին։ Արցախի հանրային հեռուստան ընկերության ռեժիսոր Հրայր Ավետիսյանն այսօր դասախոսում համալսարանում, լրատվական բաժնի պետ Սամվել Բալայանն է դասախոսում, Արցախի ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանն է դասախոսում, Արցախի հանրապետության նախագահի խնամտագության գործողորդական Տիգրան Աբրահամյանն է դասախոսում, Մարդու իրավունքների պաշտպանման բլոկ հարտուղար Արտակ Բեգլարյանն է դասախոսում։ Այնպիսի մասնագետներ են, ովքեր իրենց գործի գիտակն են եւ ովքեր ի վիճակի են կարող են իրենց գիտելիքները փոխանցել նաեւ մեր ուսանողներին։ Համասարանում գործում է ստուդիա, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրականացնել գործնական աշխատանքներ։ Արդյոք ուսանողները օգտվում են իրենց ընձեռված հնարավորություններից եւ ստուդիան իրոք նպատակային է օգտագործում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ կոնկրետ այս պահին ստուդիան որպես լսարան է ծառայում։ Ինչու? Որովհետեւ դուք ինքներդ Արմինե լրագրության բաժնի շրջանավարտ եք եւ շատ քաջ գիտակցում եք, որ մեր մասնագիտությունը գործնական պարապմունքների անհրաժեշտություն ունի։ Այսօր մեր բաժինը կարիք ունի ոչ թե փոքր հեռուստաստուդիայի, այլ մասնագիտացված մեդիա լաբորատորիայի, ինչպես աշխարհի մեծ համասարաններին կից գործում է լրագրության բաժնի ուսանողների համար։ Այն որպես տեխնիկապես հագեցած մի լաբորատորիա պետք է լինի առաջիկայում։ Մենք նախատեսում ենք, հավանաբար արբող ղեկավարության կողմից այն կիրագործվի, որտեղ տեսաձայնագրման, մոնտաժման ժամանակակից սարքավորումներ կներդրվեն եւ ուսանողները հնարավորություն կունենան իրենց տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառել և պատրաստ մասնագետներ ունենա։ Ընդ որում, եթե մի քանի տարի առաջ մենք ասում ենք, որ եթե ունենանք ովքեր այդ տեխնիկային տիրապետելու հմտությունները կսովորեցնեն մեր ուսանողներին, մենք այսօր այդ խնդիրը գրեթե լուծել ենք, քանի որ նորից եմ շեշտում, վերջին 2 տարիների ընթացքում իմ կողմից հրավիրվել են հանրապետության լավագույն փորձագետ մասնագետները, ովքեր կիսվում են իրենց գիտելիքներով եւ հմտություններով։ Իսկ ինչպես եք նայում այն փաստին, որ լրագրության բաժնի ուսանողներին դասավանդում են նաև ոչ մասնագետներ։ Արդյոք դա չի ազդելու ուսանողների հետագա աշխատանքային գործունեության վրա և միգուցե հենց դա է պատճառը, որ ուսանողները հետագայում չեն ցանկանում աշխատել իրենց մասնագիտությամբ։ Եթե այդ հարցը դուք ինձ տայիք 2 կամ 3 տարի առաջ, ես կհամաձայնեի, բայց քանի որ այսօր իմ կոմիտեի տարված քաղաքականության արդյունքում քաղաքականության այլ մասնագետությունների դասախոսները այլևս լրագրության բաժնում չեն դասախոսում, այդ հարցի պատասխանն արդեն անցյալում է մնում։ Իմ կոմիտեից տարվում է այնպիսի ռազմավարական պլանավորում, որ լրագրողին պետք է դասախոսի կամ պրակտիկ մասնագետ կամ լրագրության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք իրականացրած մասնագետը։ Բացի դրանից, մեկ այլ կարևոր հանգամանք եւս այսօր մեր բաժնի կողմից տալով քաղաքականության արդյունքում մասնագետներ են պատրաստում ոչ միայն տպագիր լրատվամիջոցների, ռադիո և հեռուստատեսության համար, այլ պետական գերատեսչական մարմինների մամուլի ծառայությունների համար, որը շատ կարևոր է։ Մենք այսօր մամուլոց ծառայություններում տեղեկատվության հետ տալու աշխատանքների գծով բաժիններում կարիք ունենք մասնագետների, ովքեր իրենց գործի գիտակն են։ Արցախի պետական համալսարանը իր շրջանավարտների մրցունակությունը տեղական եւ գլոբալ աշխատաշուկայում ապահովելու նպատակով կրթական ինչ ծառայություններ է մատուցում։ Նախասեմ, որ ժամանակի ընթացքում ելի մեր կողմից բարբերաբար կազմակերպված մեդիա ընթերցումների, գիտական ընթերցումների շրջանակներում հրավիրվում են ոլորտի ակնառու ներկայացուցիչներ։ Վերջին հաջողված միջոցառումներից էր օրինակ ռազմական լրագրության զարգացման հեռանկարներն Արցախում լրագրող կլոր Սեղան քննարկումը, որին հրավիրել էինք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանին, ում հետ նախանշվել են առաջիկայում ռազմական լրագրության ոլորտում դասընթացների մասնակցության հնարավորությունները, կամ մի քանի ամիս առաջ տեղեկատվական անվտանգության գծով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ դասընթացը, գրող հրապարակախոս լրագրող Մեսրոպ Հարությունյանի հետ դասընթացը, այսինքն թեկուզ այն հանգամանքը, որ այսօր գործող մասնագետներ են դասախոս ում Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժնում։ Եվս նպաստում է, որպեսզի բուհ աշխատաշուտ կապը ավելի ամրապնդվի արտաքին շահագիտների հետ կապի կարևորությունը գիտակցելով, ես ինքս շահագրգռված եմ, որպեսզի գործող մասնագետներ մտնեն համասարան։ Այո։ Եվ ինչպիսին կուզենայիք տեսնել լրագրության բաժինը տարիներ հետո, ինչպես եք պատկերացնում։ Ամենայն հավանականությամբ կցանկանայի տեսնել որպես առանձին ամբիոն, որտեղ պաշտպանած մասնագետներ կլինեին եւ բաժնի մասնագետները կզբաղվեին Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական ինֆոքաղաքականության հարցերով։ Պահանջված մասնագետներ կունենայինք եւ որպես ամբիոն այն իր աշխատանքը արդարացրած կհամարեր։ Տիկի Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեզ ժամանակ հատկացնելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ եւ շնորհակալություն։ Բարեկամները, խաչմերուկ ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Անաստաս քահանայի Վարոսի Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ֆերնանդո Ալվարես դե Տոլեդոն, իսպանացի պետական գործիչ, Լուի Ժան Ժոզեֆ Բլանը, ֆրանսիացի ուտոպիստ սոցիալիստ, պատմաբան, լրագրող, Բարոխ Բենասերաֆը, ամերիկացի բժշկի մնաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Jonathan Stuart Vickers, կանադացի օպերային երգիչ, տենոր, Ֆիլադելֆիայի վոկալի ակադեմիայի ամերիկացի մեծ երգիչների Փարքի սրահի անդամ, Ռիչարդ Սթիվեն Դրեյֆուսը, ամերիկացի դերասան, որը 29 տարեկանում Օսկար է ստացել Տղամարդու լավագույն դերակատարման համար, դառնալով պատմության մեջ ամենաերիտասարդ Օսկարակիրն այս անվանակարգում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հիշեցնենք ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։